ब्रह्म की आयु कितने वर्ष की है? ब्रह्म चार की आयु एक सौ दिव्य वर्ष की है ना। 100 वर्ष की, हाँ एक सौ दिव्य, वो जो देवता की आयु हो गई, देवता नहीं, एक सौ की वर्ष। आयु 100 दिव्य वर्ष हो गया, और हाँ ब्रह्म की आयु 100 ब्रह्म वर्ष हो गए। तो 100 ब्रह्म वर्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे ओम तत्सत् ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्ध, ब्रह्म का द्वितीय प्रहरार्ध है ना, ये द्वितीय प्रहरार्ध, द्वितीय प्रहरार्ध मतलब हुआ कि 100 वर्ष जो ब्रह्म का हुआ उसका आधा, द्वितीय प्रहर का आधा है ना जी, मतलब द्वितीय प्रहर आधा मतलब आधा हो गया। हो यहाँ गया है। पर कर्मधारय समास, द्वितीय चासो प्रहरार्ध है, द्वितीय प्रहरार्ध है, तस्मिन् द्वितीय प्रहरार्ध है, दूसरा द्वितीय मतलब दूसरा और अर्ध प्रहर मतलब प्रहरार्ध, प्रहर अर्ध, द्वितीय प्रहर और अर्ध आधा, मतलब ये है कि ब्रह्म के आयु को 2 भाग में बांट देंगे, प्रथम प्रहरार्ध और द्वितीय प्रहरार्ध, आधा पहला और आधा दूसरा। दूसरा। तो प्रथम प्रहरार्ध तो समाप्त हो गया, दूसरा प्रहरार्ध का शुरू है, माने 50 वर्ष ब्रह्म का हो गया है और 50 वर्ष 51वां वर्ष चल रहा है ब्रह्म का। तो इसमें इसको ये भी इस रूप में भी गणित में समझना है कि ब्रह्म की जो आयु 100 वर्ष की है, ये केवल रूप का अलंकार है, ब्रह्म कभी मरता थोड़े है। एक तो ये जो बनाया गया है कि मुक्ति तक, मुक्ति में व्यक्ति कितने दिन तक रहता है, तो 100 वर्ष तक रहता है, ब्रह्म की जो आयु 100 वर्ष है वहां तक रहता है, और उसके बीच में न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, उसके बीच में वो लौट करके नहीं आता है, इसकी ऐसी संगति लगानी चाहिए। अब ये मुक्त जो मुक्त है उसकी बात कर रहे हैं आप। मुक्ति बात, हाँ उसकी बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा जो मुक्त है वो कितने, व्यक्ति कहता है ना कि जो मुक्त हो या तो फिर बीच में आ सकता है, नहीं आ सकता, वो बीच में न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, कि वह कभी लौट करके नहीं आता, कभी लौट करके नहीं आता, ये अर्थ थोड़े है कि न पुनः आवर्तते, पुनः हुआ लौटता नहीं है, पुनः हुआ लौटता नहीं है, ये शब्दार्थ है। तो पुनः हुआ नहीं लौटता है तो कब तक नहीं लौटता है पुनः हुआ, प्रश्न ये है। तो ये क्योंकि टेक्निकल वर्ड है, तो ये 100 वर्ष जो ब्रह्म की आयु है उसके बीच में पुनः दोबारा नहीं लौटता है, पुनः माने दोबारा, दोबारा नहीं लौटता है, दोबारा नहीं लौटता है, उसके बीच में यदि लौटना, एक तो लौटना चाहे, को ऐसा कौन सा अभागा होगा जो सुख को छोड़ करके दुख चाहेगा, कोई ऐसा अभागा होगा? नहीं बोलिए, नहीं जब हम सामान्य व्यक्ति सुख को छोड़ करके दुख नहीं लाना चाहते, पर जो दुख हो जाता है, तो जो मुक्त जीवात्मा है जिसको यत्किंचित लेश मात्र भी दुख नहीं है, वहां पर उस दुख भोगने क्यों आएगा, क्योंकि तो जानता है कि यहाँ पर संसार में दुख ही दुख है, फिर आना उसके बीच में वह नहीं आता है। तो 100 वर्ष ब्रह्म की आयु, तो 100 वर्ष ब्रह्म की आयु का मतलब क्या हुआ जी, 1 वर्ष 12 महीना, 1 वर्ष 12 महीना का होता है, 1 वर्ष हमारा भी 1 वर्ष 12 महीने का होता है, ब्रह्म का भी 1 वर्ष 12 महीना का है, हमारा 1 वर्ष 360 दिन का होता है, 360 दिन हुआ, और ब्रह्म का जो है 1 वर्ष उसका भी 360 दिन का 360 होता ब्रह्म दिन का है, होगा। उसका भी 360 दिन का होता है, हमारा भी 360 दिन का होता है, परंतु हमारा 24 घंटा का होता है, 24 घंटे का 1 दिन हुआ, ऐसे करके 360 दिन। ब्रह्म का जो 24 घंटा क्या है, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 32 करोड़। 12 घंटा हो गया, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष रात, रात। ये 12 घंटा हो गया, माने 1 दिन हुआ 8 अरब 64 करोड़ वर्ष ब्रह्म का। और उसका फिर थ्री हाँ, तो सिक्सटी 1 अरब 60 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू 1 डे, माने 8 अरब 64 करोड़ इज इक्वल टू 1 डे, दिन का, तो ऐसे 360 बार आएगा, तो 1 वर्ष हो गया, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप 360 को 100 से गुना करेंगे, ऐसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 100 वर्ष हो गया, तो 360 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। 36,000 वाले जी, अर्थात 36,000 बार तक, 36,000 बार मतलब 36,000 बार 360 × 12 8,000। मतलब 3, पहला जो दिन हुआ 24 घंटा का, दिन रात हुआ, तो 360 60 मतलब 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, प्रलय। और प्रलय, बीच में स्थिति आ ही गया। तो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय 36,000 बार जो होती है, तब तक मुक्त आत्मा मोक्ष में विचरण करता। अच्छा समझ में आया? अच्छा जी, मेरा इसमें एक प्रश्न है। आप बोलिए। बोलते हैं कि मुक्त जो आत्मा है वो दुख का भोग नहीं करती, हाँ, करना नहीं चाहते। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो संसार में आए या ना आए? क्योंकि अगर उसमें दुख ना भोगने की क्षमता है तो संसार में आके भी दुख नहीं भोग सकते। नहीं, संसार में जब ही आएगा, देखिए क्या है, शरीर के साथ जब ही संबंध होगा, जन्म जब ही लेगा, वह जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, जन्म और मृत्यु के बीच में शरीर के साथ संबंध होगा, तो उसका वात पित्त कफ से बना हुआ यह शरीर है। वात पित्त कितना भी वह संयम कर ले, कितना भी नियम कर ले, कभी वात की वृद्धि हो गई, कभी पित्त की वृद्धि हो गई, कभी कफ की वृद्धि हो गई, कभी जो है, यदि मान लीजिए कि ऐसा कोई इतना परिश्रम कर लिया कि वात की वृद्धि हो गई, कभी ऐसा कुछ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ शरीर में वात पित्त कफ में अव्यवस्था रहेगी, कितना भी सावधान रहे, कितना भी सावधान रहे, तो लेकिन उससे इससे उसका दुख मतलब, तो होगा ही। लेकिन उसका मतलब ये थोड़े कि वो आत्मा को दुख मिल रहा है उससे, वो तो अनुभव तो कर रहा है ना, एक अलग चीज है कि उसको टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है, टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है, और फिर उसको वह महसूस, मतलब वो महसूस करते हुए भी नहीं करता है। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में 10 किलो का वजन दे दिया जाए, वजन तो वजन है, एक अलग चीज है कि आपके अंदर 10 किलो वजन को टॉलरेट करने की क्षमता है, इसलिए वो आपको दुख नहीं दे रहा है, परंतु तो वजन तो है ही, वजन तो है ही, वो अपना प्रभाव तो करेगा ही करेगा। ऐसे ही जब व्यक्ति जीवात्मा इस शरीर में आता है तो दुख उसको भी मिलता है, दुख सामान्य व्यक्ति को भी मिलता है, फील दोनों करता है दुख को, परंतु एक जो है दुख को सहन करने की क्षमता नहीं होती, और उसको मजबूरन मतलब जो है कि डिप्रेस में आकर के, डिप्रेशन में आकर या किसी भी तरीके के करके उसको वो करता है, और एक जो सहन करता है वह खुशी खुशी सहन करता है, वह उसको टॉलर। अब जैसे ऋषि दयानंद जी की बात ही ले लीजिए, ऋषि दयानंद जी को जब उसने विष दिया, विष दिया अंतिम जो 17वां बार जो विष दिया, तो इतिहास ये बताता है कि जो विष दिया गया था उनको, वो जो है संखिया दिया गया था, वो शीशा है ना, बहुत ही ऐसा शीशा जो कि पाउडर बना करके और उसको दिया गया था, तो वो जो है 1 महीना के बाद, 1 महीना के अंदर में जो है वह शरीर से फूट फूट करके निकला, फूट फूट कर निकल रहा, मैंने छेद करके, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना जीव, तो फूट फूट करके जो है वो शरीर से निकल रहा है, वो जो फूट फूट करके निकला, पूरे शरीर जो है सड़ गया, ये हो गया, उसके बाद भी तब देख लीजिए, सामान्य व्यक्ति को ऐसा होगा तो तत्क्षण मरेगा या जो भी हो, परंतु उनको जो है ये होने के बाद भी वह अजमेर में अपने प्राण को त्यागे, अजमेर में भी वह दीपावली के दिन सबको बुलाए, उनकी अपने जो मरे उससे पहले सबको चिट्ठी लिखे, सबको चिट्ठी लिखे, उसमें भी सबको बुलाए, और सबको बुला करके वहां पर सबको से बातचीत करके सबको खड़ा कर दिए, करके आप बाहर निकल जाओ, सब मृत्यु के समय बोले कि तुम सब बाहर निकल जाओ, केवल गुरुदत्त विद्यार्थी को जो है बोले कि तुम यहाँ गेट के पास रहो बस, क्योंकि गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस जमाने में, उस जमाने में पंजाब यूनिवर्सिटी में साइंस का क्षेत्र जो विद्यार्थी रहा हुआ है वो सबसे प्रथम लाया था पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उससे और अधिक लाया ही नहीं था, वो इतना बुद्धिमान था गुरुदत्त विद्यार्थी कि वो जो एक वैदिक विजडम करके बुक लिखा हुआ है, वैदिक विजडम साइंस के ऊपर, हम्म, वह अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उस पर पीएचडी करवाया जाता है अभी भी इंग्लैंड में। तो वो जो है वैदिक विजडम करके है। तो अब जो है वो जो है नास्तिक था, वो ईश्वर को नहीं मानता था, वो ईश्वर को नहीं मानता था। तो उनको समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए, और सबको बाहर निकाल दिए, बोले कि ये केवल गेट के पास रहेगा और सब निकल जाएगा। और ऋषा जी क्या करते हैं, मृत्यु से पहले सबको जो है, जो वहां पर विद्वान लोग थे, विद्वान को भी बुलाए थे क्योंकि एक से एक विद्वान थे, सबको अपने हाथ से सॉल और पैसा भेज दिए, मतलब एक ही सबको दिए। उसको देने के पश्चात फिर गुरुदत्त विद्यार्थी को गेट पर खड़ा कर दिए, और इसके पश्चात की जो ईश्वर स्थिति प्रार्थना जो आपको मैं सिखाऊंगा 8 मंत्र, उसको सस्वर जो है स्वर में जो है उन्होंने आंख मूंद करके मतलब जो है कि ये किया प्रार्थना की, ईश्वर स्थिति प्रार्थना की। उसके पश्चात फिर अंतिम बार कहते, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। लीला माने कार्य, तेरा जो भी है, तेरे तेरे मर्जी के सामने कोई कुछ नहीं होता, तूने अच्छी लीला की। ये बात कह करके श्वास को बाहर निकाल दिए, गिर गए। तो ये इसी को कहते इच्छा मृत्यु, मैंने इसको कहते इच्छा मृत्यु, जैसे कि उनको इच्छा मृत्यु, भेष पितामह को इच्छा मृत्यु थी, इनको भी इच्छा मृत्यु मिली थी। तो ये श्वास करके निकालते थे। तो ये जो दृश्य उन्होंने देखा, गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो इस दृश्य को देखा, और कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि गुरुदत्त, क्योंकि भाव विभोर हो जाता है ना व्यक्ति, तो गुरुदत्त विद्यार्थी क्या देखता है कि एक तरफ ऐसा कौन सा, इतना शरीर सड़ गया हुआ है, इतना शरीर से मतलब जो है वो निकल रहा है, शीशे निकल रहे हैं, और इस समय भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, हसमुख चेहरा है, और इस समय भी सबको दान दे रहा है और सबको जो है मतलब ये कर रहा है, और फिर कहता है हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी तूने अच्छी लीला की, और उफ तक नहीं करता है। आप सोच लीजिए कि कितना दर्द हो रहा होगा, और तो कैसे प्रसन्न है और उफ तक नहीं किया। और ऐसे उनकी भावना बन गई अब गुरुदत्त विद्यार्थी को कि वो उनको क्या दिखने लग गया कि एक तरफ तो एक ऋषि दयानंद शरीर को त्याग करके जा रहा है, और दूसरे तरफ जो वहीं पर बगल में परोपकारिणी सभा, यदि आप कहीं जाए कभी, यदि आपको मौका मिले अजमेर जाने का तो देखेंगे, एक दूसरे तरफ जो है छत जो था, छत के ऊपर दयानंद जो है लोगों को भाषण दे रहा है, उपदेश दे रहा है, ऐसा भाव उनका बन गया गुरुदत्त विद्यार्थी का। इस दृश्य को जब देखा तो उसके मस्तिष्क में आया क्या चीज है, क्या सत्ता है कि जिसके कारण ये शरीर इस तरीके से होते हुए भी जो है ये प्रसन्न है। बस वो बदल गए, वही बदल गए। 26 साल का भी उस समय 21 साल का थे वो, 21 ईयर्स गुरुदत्त विद्यार्थी थे, और वो जो बदले, और वो जो फिर सत्यार प्रकाश को पढ़ना जो शुरू किए, और उस तरीके से जो किए, उसने 18 बार सत्यार प्रकाश को पढ़ा, 80, और फिर उस सत्यार प्रकाश जब पढ़ करके फिर वो लिखता है कि यदि मेरे पूरा जायदाद बिक जाता, उसके बाद उतने दाम में यदि मुझे सत्यार प्रकाश मिलता तो मैं फिर खरीदता। और उसके बाद तो धुआंधार उन्होंने प्रचार किया, धुआंधार जो है साइंस को देकर के जो है उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही जो है गुरुदत्त विद्यार्थी जिनसे बहुत बड़े विद्वान थे पौराणिक, उनसे उपनिषद पढ़े, उनसे उपनिषद पढ़ करके और उनसे तर्क वितर्क करके वो अपने गुरु को जो है बना दिया वैदिक धर्म, उनको मजबूरन सोचने में मजबूर कर दिया कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, परंतु बात तो सही कह रहा है दयानंद, तो सही कह रहा है ठीक का, तो इस तरीके का। तो गुरुदत्त विद्यार्थी उनके चेहरे को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके वो बदल गया। तो मैं जो आपको बतला रहा था कि जब व्यक्ति ईश्वर भक्त बन जाता है, जब व्यक्ति ईश्वर भक्त बन जाता है तो अब जो भी कर्म है, जो भी कर्म तो यहां भोगना है। अब यदि नहीं भोगते ऋषि दयानंद जी इस कर्म को, तो फिर वो मुक्ति में कहां जाते थे, वो मुक्त कहां होते, क्योंकि वो मुक्त मुक्त होने के लिए जो भी थोड़ा मोड़ा जो कर्म होगा पूरा का पूरा वो भोग लेगा व्यक्ति। जब आप और हम, कोई भी हम भी या आप ही उस मेंटल स्टेट में चले जाएंगे तो जो हमें कर्म भोगना होगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जो भी पाप हमने पीछे जो कुछ भी स्टोर है उसको भोगना है, उसको तो भोगना तो पड़ेगा ना, उसको कम तो करना पड़ेगा ना। तो उस समय ऋषि माने उस समय परमात्मा इतने दुख उसको देता है, क्योंकि तो उसको टॉलरेट करने की शक्ति आ जाती है, इतने दुख देता है, इतने कष्ट देता है उसको, क्योंकि फिर उसको कम करना है, उतने उसको ये करना है जिससे कि जो है बैलेंस ये जो है मुक्ति में हो जा सके, तो फिर वो करके या फिर जो है मुक्ति में जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जो है मतलब ये होता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति इस शरीर में आता है जो ईश्वर भक्त बन जाता है, वह सामान्य दुख या विशेष दुख, कठिन से कठिन दुख, ऋषियान जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जैसे शीत से आतुर व्यक्ति, आतुर समझते ना जी, व्याकुल। आतुर व्याकुल, हाँ, जैसे शीत से ठंडा से व्याकुल व्यक्ति, शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के समीप जा जाता है तो उसके शीत की निवृत्ति तत्क्षण हो जाती है। देख लीजिए, ध्यान से सुनेंगे, उनका भाव मैं बता रहा हूं। जैसे शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के सन्निकट जाता है और उसके ठंड ही उनका शीत तत्क्षण निवृत्त हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म के समीप जो भी व्यक्ति जाता है, उसके समीप जो भी रहता है, उसके कितने भी पहाड़ जैसे क्यों न दुख आए, वह तत्क्षण निवृत्त होता है। उसके अंदर उसको सहन करने की क्षमता, उसके अंदर ये करने की क्षमता आ जाती है। तो इसीलिए जब व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता है तो उसको दुख, चाहे हुआ बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे हुआ सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, उसको तकलीफ तो होगा ही, और उस चीज को समझता है। इसलिए मुक्ति से फिर आकर के, मुक्ति से तो आना ही है, मुक्ति से देखिए ये तो शब्द प्रमाण है, क्योंकि हम मुक्त होंगे तब हमें खुद पता चलेगा, या हम योगी बनेंगे तभी पता चलेगा, तो शब्द प्रमाण के आधार पर ही कहा जा सकता है। शब्द प्रमाण यही है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि कभी भी वापस लौट करके नहीं आता, परंतु वेद से विपरीत है। वेद में सीधे कहा कि वेद परमात्मा की वाणी, उसमें कहा कि कस्य नूनं कथमस्य मृतानां मना महे चारु देवस्य नामा कोनो मयि आदित्ये श्याम मित्रम पुत्रम च पुनः पितरम च मातरम च, ऐसे करके बताया कि तो ऐसा कौन है जो कि पुनः मुक्ति के बाद इस दुनिया में लौट आता है, जीवात्मा को, तो फिर जो है परमात्मा की बात सही है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है वेद में कि मुक्ति के बाद भी जीवात्मा लौटता है, जब वह मुक्ति का पूरा वह आयु भोग लेता है तब। तो वेद का यह है, तो अब उसी के आधार पर हमें जो है मतलब जो है अन्य भी जो उपनिषद इत्यादि में इसकी व्याख्या करनी चाहिए, इसके लिए मीमांसा दर्शन की आवश्यकता होती है कि किस वाक्य का क्या अर्थ है, ये मीमांसा दर्शन ही बताएगा। जैसे पद का क्या अर्थ है, पद पदार्थ ये आपको बताएगा व्याकरण अनिरुक्त, और वाक्य बताएगा वाक्य का क्या अर्थ है वो बताएगा मीमांसा, और प्रमाण क्या चीज है वह न्याय। बताएगा न्याय। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ तो कम से कम हमें होना ही चाहिए, पद वाक्य वाक्य प्रमाणज्ञ। वाक्य माने मीमांसा, पद मीन्स व्याकरण अनिरुक्त, वाक्य मीन्स मीमांसा, और प्रमाण मीन्स न्याय। तो पद और कुछ पढ़े या ना पढ़े, पद वाक्य प्रमाणज्ञ हमें होना ही चाहिए, उसी से हमें पता चलेगा कि किस वाक्य का क्या अर्थ है। अब यदि कोई बकरी की तरह ये दिन भर चरता रहता है, यदि इसको इस वाक्य को यदि व्यक्ति न समझो क्या समझेगा, कि एक तो बकरी भी दिन भर नहीं चरती है और व्यक्ति भी दिन भर नहीं खाता है, परंतु बकरी की तरह दिन भर चरता रहता है इस वाक्य का अर्थ है कि अधिक से अधिक खाता है, यही अर्थ हुआ ना जी। तो ऐसे ही संगति लगाई जाती है कि न पुनरावर्तते मुक्त, न पुनरावर्तते, वह पुनः लौट करके नहीं आता, पुनः लौट करके नहीं आता, दोबारा लौट करके नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति की जो आयु है 36,000 बार, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाला जो 36,000 बार, तब तक वह मुक्ति से लौट करके नहीं आता। अगर ब्रह्म की आयु जो 100 वर्ष है, उस 100 वर्ष तक में के बीच में वो लौट करके नहीं आता, ये इसका मतलब। समझ में आया जी? जी। तो यदि कोई आपसे पूछे भाई मुक्ति में कब तक रहता है, तो उसको क्या उत्तर देंगे? ब्रह्म की ब्रह्म की आयु आयु कितनी हो है? जब तक तक, तब तक ब्रह्म की आयु कितने वर्ष की है? 36,000 छत्तीस 36,000 हजार ब्रह्म ब्रह्म दिन दिन जो हो जाएगा। 100 वर्ष की आयु है ब्रह्म 100 वर्ष की, की आयु तो है, 100 वर्ष माने क्या हुआ जी? 36,000 बार छत्तीस सृष्टि की हजार उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, क्योंकि प्रलय। एक दिन से हम 360, 360 एक दिन ऐसे करके 360 हो गया ना एक वर्ष, तो उसमें जो है 360 में 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 ही होगा छत्तीस ना जी? हजार आचार्य जी, छत्तीस आपने जो प्रमाण दिया वो कि इसका कि ये 100 ब्रह्म वर्ष तक आते नहीं है वापस, ये क्या मतलब कहाँ पे है ये प्रमाण? ये प्रमाण जो है, इस प्रमाण के लिए फिर मुझे खोजना पड़ेगा। यहां पर ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि सृष्टि की मतलब 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जब तक नहीं होती है तब तक वो मुक्ति में विचरण करता है जीवा। अब उन्होंने ये कहां से लिखा है? हम जो आपको बताए, हम तो ये बताए कि जैसे व्यक्ति 100 वर्ष की व्यक्ति की आयु होती है, 100 वर्ष के बाद व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। मर जाता 100 वर्ष के बाद उसके जो है नया जीवन होता है। तो फिर जो है एवरेज आयु, तो ऐसे ही ब्रह्म की जो 100 वर्ष की आयु क्यों बनाई गई है? यदि मैं आपसे तर्क के आधार पर मैं बोलूं कि 100 वर्ष की, ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई जो है कि ये 4,32,00,000 का ये होता है, ये होता है, वो होता है, आपने पढ़ लिया। परंतु ब्रह्म की आयु 100 वर्ष क्यों माना है, क्यों माना गया है बताइए? 4,32,000 कलयुग की आयु है, ये तो माना गया कि भाई कलयुग की इतनी आयु है। ऐसे ऐसे करके 4,32,00,000 वर्ष सृष्टि की आयु होती है इसको बताने के लिए ये किया गया, ये कैलकुलेशन किया गया। परंतु ब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है ये क्यों बताया गया? इसको बताने से क्या लाभ? इसको बता करके हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे सृष्टि की आयु 4,32,00,000 वर्ष की होती है, ये क्यों, इसको बताने से क्या लाभ? ये कैसे हमें पता चले? तो उसके लिए कलयुग द्वापर त्रेता इत्यादि करके ये 30 दिन की महीना होती है, 360 दिन का ये होता है, 1 वर्ष होता है इत्यादि ये किया जाता है ना जी? परंतु ब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है और अभी 51वां वर्ष चल रहा है, 50 वर्ष बीत गए, 51वां वर्ष चल रहा है, ये बताने का क्या मतलब? ये सिर्फ माप है मतलब। माप तो है, माप तो है, परंतु 100 वर्ष के बाद क्या होगा? 100 वर्ष के बाद ब्रह्म तो कभी मरता नहीं है, ब्रह्म तो कभी मरता नहीं है, तो 100 वर्ष के बाद क्या होगा? जैसे 4,32,00,000 वर्ष क्या होता है? 4,32,00,000 वर्ष के बाद महाप्रलय होता है, और फिर 4,32,00,000 वर्ष में फिर उसके बाद जो है बनता है ना जी? तो 4,32,00,000 वर्ष, 4,32,00,000 वर्ष ये जो सृष्टि जो हुई, तो ये भाई महाप्रलय हुआ, तो अब महाप्रलय के बाद फिर बनना शुरू होगा ना जी, उसका ये प्रयोजन है ना जी? तो फिर 100 वर्ष बाद क्या होगा, उसका क्या है 100 वर्ष बाद का? फिर बोलेंगे कि बनना शुरू होगा, तो बनना तो पहले से शुरू हो रहा है, ये तो हर सृष्टि में 4,32,00,000 वर्ष के बाद तो बनना होता है। तो ये 100 वर्ष गिनती क्यों किया, क्यों किया गया कि ब्रह्म की आयु 100 वर्ष की है बताइए? इसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए कि नहीं बहन जी? तो क्या प्रयोजन होना चाहिए? उसका यही प्रयोजन है, यही बतलाने के लिए है कि 100 वर्ष के बाद जब 100 वर्ष पूरा हो जाता है ब्रह्म की आयु, उसके बाद उसमें 100 वर्ष के अंदर में जो जीवात्मा मुक्त जीवात्मा होता है, वह सभी मुक्त जीवात्मा फिर जो है पृथ्वी पर मतलब मृत्यु पर मरण धर्मा जो है संसार है इसमें लौट कर। हाँ सर, आचार्य जी क्या एक प्रश्न ये है कि ये जो 100 ब्रह्म वर्ष है, क्या इस काल में सभी जीवात्माएं मुक्त हो जाती है कि कुछ जीवात्माएं अमुक्त नहीं, रहती सभी है? जीवात्मा कैसे मुक्त हो जाएगी? कोई जरूरी नहीं है, अच्छा कोई जरूरी नहीं है। वह तो वही जीवात्मा मुक्त होगी जिसकी प्रवृत्ति इधर है। लेकिन क्या सभी जीवात्मा की प्रवृत्ति अभी ऐसे वह बन कभी मुक्त जाते? हुआ होगा तभी तो उस सुख की ओर भागता है, वो कभी ना कभी मुक्त हुआ होगा अच्छा, कभी ना, क्योंकि वह सुख व्यक्ति क्या है, जब व्यक्ति किसी भी चीज का अनुभव करता है उसके बाद ही उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति होती है। आपको यदि जो फेवरेट चीज है आपने कभी खाया, पहली बार खाया और वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो वो संस्कार मन में बैठ गया, चित्त में बैठ गया। अब वो है जो संस्कार बैठा, तो वह चित्त में जो संस्कार बैठा हुआ संस्कार फिर आपके अंदर में वो याद दिलाएगा। यदि आप अनुभव पहले नहीं किए होंगे तो याद कैसे दिलाएगा जी? व्यक्ति को स्मृति आती ही तब है जबकि उसने अनुभव किया हुआ कभी? पहले अनुभव किया हुआ हो। तो हम लोग सुख की ओर जो भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने कभी कभी सुख की अनुभूति की है, इसीलिए हम सुख की ओर भाग रहे हैं। हमने अनुभव किया है कि दुख बहुत ही कष्टदायक होता है, इसलिए दुख से हटना चाहते। ये जो प्रवृत्ति ही हमें बताता है, यही प्रवृत्ति ही तो पुनर्जन्म का परिचायक है कि पुनर्जन्म होता है। तो ये कभी ना कभी जीवात्मा मुक्त हुआ होता है। जब मुक्ति से आता तो सामान्य मनुष्य होता है, फिर सामान्य मनुष्य रहता है। फिर वहां से वह यदि आगे बढ़ा तो बढ़ता गया, जो मतलब गलत वातावरण में गया तो गलत होता गया। कभी ना कभी तो मुक्त होना पड़ेगा, यदि नहीं होंगे तो इस संसार में ऐसे ही हो मतलब रहेंगे। चलिए जी, तो अब जो है तो मैं यही कहा कि एवरी डे हिंदी वाला पढ़ेंगे, और उसमें मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट जो चीज है प्रमाण, वो केवल याद कर, तब याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो लगे कि हाँ ये याद करने की चीज है, ये होनी चाहिए, उस चीज को याद, ठीक है। समझ गया? मुश्किल से आपको 10-15 से ज्यादा नहीं होगा प्रमाण के रूप में। और आप हिंदी में बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और संस्कृत आपने पढ़ाई है, संस्कृत में और हिंदी में ये भी थोड़ा समझ में आएगा कि संस्कृत क्या कह रहा है, हिंदी क्या कह रहा है। तो अभी जो है थोड़ा मैं परीक्षा देखूंगा, परीक्षा का ये करेंगे, हाँ? हाँ, कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं। का ये कर लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट आचार्य जी। जो 8 प्रत्यय के तत्तवतु क्षत्रि तुमुन तव्य तव्यत्र त्रिष्ट्वा लुट, ल्युट किन किन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं? तो क्या इसका उत्तर दिए हैं? तवतु भूतकालिक अर्थ में, संज्ञा सूत्र तत्वतु निष्ठा अर्थ, तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश्च भूते अर्थे धातु सप्रत्यय परश्च वेरी नाइस। दूसरा आपने लिखा है तयोर एवं कृतक खबर था, तयो एवं साधो एवं अव्यय कृत्य सकता खलर्थ अनुवृत्ति करोणी भावे अकर्म के भया, तयो करोणी च अकर्म भावे च कृत्य सकर्मक क्रिया में, मन कर्म और भाव में ही कृत्य क्लस करते हैं, क्रिया में कृत्य कर्म क्रिया से, बस यह कि कर्म और भाव में होते हैं। ठीक है, आगे है। आदि कर्मी का कर्मी बारे पदच्छेद आदि कर्मी आदा कर्म इति आदि कर्म आदि कर्म इत्यादि कर्म कस्मिन आदि कर्म आदि कर्म गत्यर्थ गत्यर्थ कर्म का श्लेषक श्लेषा श्लेषक गत्यर्थ कर्म श्लेषिंग यदि स्पॉन अर्थात श्लेषक करते होता है उत्ता कर्ता शेष रहता है सकर्मक में लिंग और वचनानुसार चलते हैं पुंलिंग में राम भक्त स्त्रीलिंग में राम भक्त शिष्य लिंग राम भागता मैं तेरे बालिका रक्षिता बाल के न फलम रखा देता तब तू कश्य वर्षे सकता है तू करता कब सकते हैं नदी बस उदाहरण सागरम गतवान साफ पुस्तकम पठित गति बहुत सुंदर ये किनका है प्रतीक ये मेरा होगा हाँ और आपका देखो इधर है कितने नंबर का है ये टोटल पूरा मिला के 20 नंबर का है सब प्रत्ययों को मिला के 20 नंबर का है मैंने अभी तो का ही देखा है आपने लिखा तो सबसे भूतकाल में प्रयोग किया था या कर्मवाचक और भाववाचक में प्रयोग किया तीन मोदकम खायतम तीन शाटिका कृता तीन हसतम कर्ता तृतीय विभक्ति और कर्म होते हैं कुछ धातुओं के संबंध में इसका प्रत्येक कर्मवाच में भी प्रयोग किए जाते हैं स्वागत कुछ धातुओं के संबंध में प्रत्येक कर्म वाच्य में स्वगत ये उदाहरण दिया है आपने तो स्वगत कर्म वाच्य में कहा है जी नहीं नहीं बताइए स्वगत कर्म वाच्य कर्तृवाची है तो तीन गतम होगा तब हो जाएगा तीन ग्राम गत तब कर्म वाच्य होगा नहीं ये कर्तृवाच्य है तीन गृहम को तो आपने काट ही दिया स्वागत तो कर्तार्थ में हुआ स्वागत वहां कर्म वाच्य आपने कहा तो धातुओं कुछ धातुओं के संबंध में तो प्रत्येक कर्म वाच्य में ऊपर तो बता ही दिया था कि जो है कि कर्म वाच्य भाव वाच्य में तो वहीं पर हो गया ये एक्चुअली कर्तृवाची होनी चाहिए हाँ सही यहाँ तो कर्तृवाची कर्तृवाची होनी चाहिए नहीं समझे ठीक करते जाएंगे आदि कर्मी में तो प्रत्येक कर्म वाच्य में प्रयोग नहीं होता आदि कर्मणिक कर्तरीच है ना जी आदि कर्मणी आदि कर्मिक कर्तार्थ में होता ना जी कर्तार्थ में होता ना सूत्र में ही लिखा है कि आदि कर्मिक कर्तरीच तकबतु प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग किया जाता है यह प्रत्यय करता को बताता है शेष बचता है अच्छा ये है मैं देख रहा हूँ ये मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा जो ना तो ये आपको मैं देख करके जहां जहां ये होगा ये करके फिर मैं आपको बताऊंगा आपने बहुत अच्छा लिखा है प्रतीक जी तर्क वतु का इनमें थोड़ी सी गलती है तर्क वतु के भूतकाल में प्रयोग किया जाता है वह किस अर्थ करता को बताता है ठीक है कर्म वाच में कैसे होगा जी जब तवतु प्रत्यक सब प्रत्यय तो ठीक है तवतु प्रत्यय अहम पठितवान सह पठितवान कर्तृवाची है तो आपने कर्म वाच्य कैसे कर दिया गलत किया तवतु विल ऑलवेज बीन कर्तृवाच्य वो तो ओनली कर्ता में होगा कर्तृवाच्य में प्रत्यय कर्ता में भी है, कर्म में भी है, भाव में भी है, नहीं समझे? सह हसित बन लिखे वाक्य ठीक है, परंतु कर्मवाच तोड़े सह हसित बन ते गतवंत सा चिंतितवती तद्वतु निष्ठा, तद्वतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं, ठीक है। धातु पर भूतिकल निष्ठा प्रत्यय होती, ठीक है। अच्छा शत्री का तो मैंने त का देखा अभी, और प्रतीक जी ने अच्छा लिखा है उस पर, और आप भी ठीक है, कहीं कहीं आपने गलती कर दिया, तो इसको मैं देख करके फिर बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया इसको, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा लिखा है, परंतु इसको अभी नहीं होगा, वो जहाँ होगा फिर मैं बता दूंगा। तो अभी हम जो आपको पढ़ाएंगे, अभी तो आपको मंत्र सीखना है ना, कि क्या करना है आप बताइए आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं सोच, आपने बताया था कि जिस दिन हम ऋग्वेद आदि भाष्य करने वाले हैं, तो टेस्ट होने तक वो मंत्र का करेंगे, आपने बताया था, बताया था ना, तो मंत्र ही करते हैं ना फिर, ठीक है। तो फिर व्याकरण नहीं करना है अभी, व्याकरण नहीं कीजिए, क्योंकि ऋग्वेद धातु, क्योंकि इसमें लग जाएंगे ना, इसमें यदि लग जाएंगे तो वो मूल जो है छूट जाएगा। अभी आपको मुख्य है ऋग्वेदादि भाष भूमिका को अच्छी तरीके से तैयारी कर। अच्छा ठीक है, तो ये फिर ये बुक बुक निकालू ये, क्योंकि दो पलरा पे नहीं रखना चाहिए ये। हाँ। मंत्र का ये है कि मंत्र क्लास तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं उच्चारण कराऊंगा, अलग से अभी याद करने की आवश्यकता इसको नहीं। अच्छा समझ गया।